आसान नहीं है अब ये भूलना, हम तो हारे ना थे तुम्हारे, क्यों दिल ना माने कि हम है हारे। कैसे हैं ये लम्हे जो बीते ना, दिल से दिल मिलते थे जो मिले ना, क्या क्या सोचा था हमने साथ में, वादे तो मिल गए सारे खाक में, हम तो हारे ना थे तुम्हारे, हम तो हारे।